أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيونغي أغيين تي بنت كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرقى والتمائم. بنت لينيو تي موت اك اي غالاج. لسون بي موم ما ورا نيك نيميرو 1 تي كتاب التوحيد، وايي دنجكو تيبون dal di def numéro 2 bi modax tay ñu delu swat ci numéro 1 bi. Tay bok na ci importance dars bi liñ ci jëlé ñun ñi nga xamné ñun la yalla def ñu téw, bok na ci importance yi ñu wara ñëk xam ci dars bi nek suñu kanam, moy tombe tay bi dafa wara leer ci ñun lan moy atté galaj. Galaj lan moy atem ci l'islam, ndax julit lepp lu muy duggu lepp lu muy def warna ci xam lolu muy def wala lolu muy duggu lan mo ci atté l'islam, lan mo ci atté sunu borom subhanahu wa ta'ala, lan la ko ci dinem jangal. Ñaarel moy danañu woné ay mbir ci bir dars bi, ci bir leçon bi, yo xamantene dafa aju ci bokalé té nit ñang koy def. Té bo duggé ci bir réew mi, dugg ci kër julit yi, di nga gis ay mbir yu bare bare bare julit ñi diko def guddi ak beccëk. Lélé sax ñu dem ci ay kilifa yu ñuy tuddé ay kilifa diiné, ñu len koy defal, te mbir yoyu dafa bok ci bokalé. Te bokalé jarna moy tandiku, lutax moy sunu borom subhanahu wa ta'ala du bal kikoy def. Ñettel moy julli bi warna mëna moy tandiku lepp lo xamne da fay aju ci walu bokalé. Suñu chambaré ñetti tombe yi dafa bok ci jublu way bi tax ñuy jël darsu tay bi. Suñu ñëwé ci buntu bu ñëkk bi dinañ gis né al insan fi hadhihi al hayat tusibuhu ba'dul amrad إذن وهو بحاجة إلى التداوي فعليه أن يتضاوى بما شرع الله ويبتعد عن الأمور المحرمة التي تنافي التوحيد أو كماله الواجب. سنجي تي بونت بيغا خامني موي دوغ واي بي دا نان غيس ني دومو ادم تي دوندغي موي دوند تي ادونا ليله فيبر دابكو ليله ay jafé jaf ko daf ko ay jafé jafé ay problème ay nattu su boba dafa am lu mu laaj. Boudé fièvre la day soxla wo faju, kon warna faju. Waye buy faju liko l'islam sant moy na fajo li yalla daganal mu sori lu yalla aramal. Lélé ci tombe bu melni nit febar dugg ci hôpital yi ba son du faj du wer, nga gis mu delu ci wat dugg ci ay xërem soko ne ah yow li ngay def aram na de mu ne dama dem ci hôpital yi ba son ñaan lu na ba son li mo fi dess. Te li bima ci duggé ba légui amna tan bu fekkontene baxul kon duma tané. Lolou nak njumte bu reey la, ken waxula li dula faj, waye dañ la ne yoon wi mu ko awee dafa haram, mu ngi mel ne sàngara. Léeg-léeg nit ne naan naa ko mandi wu ma, man moo ko naa ne du ma mandi. Yàlla dafa ne su mandee aram déedéet sàngara jëmm ji ci boppam lañ teree. Mbirum xërëm tamit ak mbirum gàllaaj ci boppam moom lañu tere. Waxuñu soo ko defee wér wala boo ko defee doo wér, déedéet dañ la ko tere ci boppam, kon da nga ko war a bàyyi. Mbirum gàllaaj ci boppam lañ la tere. Sant lañ la nag nga faju, ndax yonent bi moo njëkk a woote ne faju leen tadaawaw ibadallah, yéen jaami yàlla yi faju leen. Dangaa feebar fajul. Suñu borom subhanahu wa taala mi la bind bind feebar, ba mu la bindee bind feebar la yoonal ci yow, boo feebaree nga jaar ci yoon wu dagan nga faju. Danga moytandiku nag mbokk, nga sori ci bépp mbir boo xam ne dafa bokk ci lu haram, dafa bokk ci loo xam ne dafay opposé tawhid, dafa wuuteeg tawhid, wala dafa bokk ci loo xam ne day manqueel sa tawhid, sa pas-pas. Misal tey ki feebar ñu takkal ko ay cëwri wala ay xaaw wala ay laar wala ay pettaw wala ay béjjën wala ay lam wala ay ndombo mbaa ay béjjën, kooku xelam yépp ci lan lay nekk léegi? Mooy lii ma takk dina ma indil wér gu yaram, xelam dootul dem ci yàlla. Moo tax dafay manqueel. Waxuma sax da ngay bokkaale, waaye day wàññi sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala. Su ñëwee ci nas bi mooy yaxu hadis bi yonent bi di tere yooyu, ñëw na ci sahih. Buñ nee sahih mooy ñaari téere yi nga xam ne mooy téere yu wér yi, yi gën a wér ci téere hadis yi, muy Bukhari ak Muslim. Moo tax mu ne wa fil sahih an abi bashir al ansari radiallahu anhu annahu kana maa rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi baadi asfarihi fa arsala rasulan an laa yabqiyanna fi raqabati ba'irin qalladatun min watarin aw qilladatun illa quti'at. Abil Bashir kenn la ci sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, moom ca waa ansaar la bokk, moom mi ñuy nettali hadis bii. Abil Bashir ñu ne turam dëgg-dëgg Qays ibnu Abdullahi la, ibnu Ubaydillah. Am na ñenn ñu ne mu ngi tudd Qays, tuddul Abul Bashir, ndax Abul Bashir dakkantal la. Dafa am doom, tuddee ko Bashir, ñu tuddee ko Abil Bashir, Bayu Bashir. Turam dëgg-dëgg ñu ne Qays ibnu Ubaydillah la. Bokk na ci ñu wax ne noonu la tudd sahaaba bu mag bu tudd Saad. Borom xam-xam bu tudd ibnu Abdul Barr nee na laa yuwaafiqu lahu ala ismin sahih. Mu ne bu ñu xoolee borom xam-xam yépp li ñu wax ci Abil Bashir mooy dëppoowuñu ne moom benn tur bi la tudd. Ku nekk ci ñoom dafa indi benn tur ne waa ji noonu la tudd. Kon li gën a wér moo tax ñu bàyyi ci Abil Bashir bi. Comme ibnu Abdul Barr nee na laa yuwaafiqu lahu ala ismin sahih. Waa ji kenn dëppoowul ci moom tur bu wér ne tur bii la tudd. Ñu wax ñëpp ci moom ne lii mooy turam, wax ji ñu wex rek la. Boo ko toppee ba ci kanam di nga gis loolu weddeeku. Nee na moom Abil Bashir nekkoon naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu kaana maa rasulillahi. Mu ne man nekkoon naa ak yonent bi fii baadi asfaarihi ci lenn ci ay tukkeem. Yonent bi mus na tukki, ma ànd ak moom ca tukki ba. Fa arsala rasulan, yonent bi daal di yónni ndaw. Yonent bi mu yónnee ndaw, lan la wax ndaw li? Mu ne ko duggal ci dëkk bi wala ci biir caravan bi ci biir mbooloo mi. An laa yabqiyanna fi raqabati ba'irin qalladatun min watarin. Duggal ci biir armée bi ci ñi ma àndal ñu war a xeexi wala ñi ma àndal ñu war a tukki wala dëkk bi nga xam ne fa la ñu jëm wala fa la ñuy wàcc, na nga fa dugg nga xamal nit ñi ma, nit ñi nga xam ne ay jullit lañ, kenn ci ñoom gëleem gi mu war wala fas bi mu war mbaa mbaam mi mu war wala xar bi ci këram wala ginaar gi mbaa béy bi buñ ko takkal dara ci baat bi, buñ ko takkal yax wala buum wala ndomb ci baatam. Allah yabqiyanna fi raqabati ba'irin kenn ci yeen bu mu tak ci baatu geleemam qalladatun min watrin lan moy qallada qallada moy ma yu'alliqu fi raqabati al-ba'ir aw ghayri moy liñi tak ci baatu geleem wala ñukoy tak ci baatu xar yeen wa senegal fi lan ngeen tak ci sen baatu xari morsu bu xong yeen say mu and ak yakh yeen say xar mi ñu takal ko ndombo yeen say bu fekke xar bu wex tal ñu ne il faut ñu takal ko dara luy rax lu wex li loolu luñ ci djublu bokale nga te xolal loolu tay bokay wër ci bir dekk bi ñaata buntu kër ngay romb gis loolu même fasi yi gis ñu takaleen ay ndombo ha lu bari bari ci ay jur yu nek ci bir kër yi da ngay gis ñu takaleen galaaj waxuma tuma sax legi nit ki tak galaaj waye xar bi ci kër gi sax da koy takal galaaj motax mu nek bokale mbok yi yonent bi yonni waajo xamne mu ngi tuddu nenañ rasulan ndaw lolou yonent bi yonni won moy zayd ibn al haris ibn abi usama ki wax lolou moy al haris ibn abi usama neena yonent baangi yonni won zayd ibn haris fi mustadihi qala al hafiz lolou hafiz wax neena yonent bi ne kenn ci yeen geleemam gi mu war bu mu ko takal dara ci baat bi neena kep ko xamne gis ngeen mu tak ci nako dag illa quti at ludul nañ dag lol kon l'islam diine la jo xamne ki koy wuyo wala ki ci nek dafa wara moytaliku lepp lu koy indil bokale mbok yi sahaba bi muy abul bashir fekke na khandak biñ koy gas mi ngi faato wa mata ba'da sanatayn ginaaw khandak faatuna apre ñaari at neena bi mi faatu eppal na temeri at bu ñewé ci anasirud dars moy element yi nek ci leçon bi ci hadith bi ñu doon wax legi lan lañ ciy jëlé ci njangin da nañ gis né tak ay ciowri wala ay ndombo mba ay yakh mba sagari xong mba ay lam mba ay bejjen ngir mu jagnal la dara lolou bokale la lepp lu nit tak di xalaat ne li nga tak dina am lum la dindil yaangi bokale kana ahlul jahiliyati yu'alliquna al-witr al-qadim ala dawabihim neena nitu ceddu yi ceddu suñu ne jahiliya moy nit ñi nga xamne dundu ñu won l'islam ay ceddo lañ ñen dañ daan tak ci seeni daba fas gëlem mbam seen daba yi ñuy war dañ ci daan tak ay buum lu tax ñuko daan tak ci baat bi i'tiqadan minhum annahu yadfa'u anhum al-ayna ñu japp ne li ñuy takal daba bi moy warukaay waruway wi li ñu koy takal daf koy dakal beut daf koy dindil beut gis nga tay li ñuy takalam ko ci ne lutax nga takalam bi lum lay wax daf may poussal daf may dakal beut daf may dindil ciat e yi sen say nit tak petaw musna gis ku tak petaw mané ko li nak mune beut bi buma xolé rek o le mu nar ma def dara petaw bi moy toj su ko defé ci petaw bi ma la mu ngi melni missile kon anti missile lañ ko bëgg tuddé ha yannabi sallallahu alaihi wasallam da ko téré ku ko takal dabam bi muy war da ko téré ndax ñom nénañ mbir yoy ñuy tak da fay mussal seeni daba yi ci beut fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam yonent bi joxe ndigal bi qat'i hazihi al awtar yonent bi nenañ dag buum yoyu nañu dindi yakh yoyu lutax mu ne li anna hadha shirkun lolu bokale la yajibu izalatuhu kon dindi ko dafa war lutax ñu war ko dindi bokale la ñaarel moy lutax ñu war ko dindi lima fihi min at-ta'alluq bi ghayri allah subhanahu ndax yow mi ko def sa xel dotul aju ci yalla subhanahu wa ta'ala lool rek mënon na tax lool rek waron na tax ñu xamne bokale la xolal julit bi nga xamne xelam ajotul ci yalla xelam ak xolam yep mu ko acc ci kudul yalla lu bokale la amsilatun ala at-ta'liq ash-shirkiyya ñu joxe ay misal ci yenn yu nit ñi di def dafa ne du bokale ma yata'allaqu ma yu'alliqu 'ala al-insan i'tiqadan annahu yadfa'u al-'ayn kholal li do ma adamay di tak tay ci badi len ñu koy tak ci mbag yi len ñu koy tak ci ndigli len ñu koy tak ci yel yi yen ñu koy tak ci ay poigni yoy yeb boko chambaré kikoy def lan la koy defé i'tiqadan annahu yadfa'u al-bala moy da koy def ne ngir ne li daf may dindil bala daf may dakal lor wayajlibu rizqa daf may xeccel wursak te ki tak ñaar rek mo ci nek yow mi tak li tax nga tak moy da nga ragal lor bëgg ngir kep ku tak ñaar yi rek mo tax nga tak yow da nga tak li daf may dakal lor e dindil febar daf may dindil daf may dindil daf may dindil ñaarel so laaje keneen mu na li tax ma tak ko dañ mané inshallah fi ak juroomi fan ma am liggey wala fi ak juroomi fan dina tukki wala fi ak juroomi fan wala fi ak motax ñuy tak kon yi yep nak bokale suñu borom subhanahu wa ta'ala ka ta'liqil jildiyya mu ngi mel tak der wala ñi tak deru bukki ñu bo takke deru bukki ha nangam bo takke deru ñay amna ane bo xamne ben groupe cirque bu joge won Hollande ñoy ñewon geedja way fi ci stade bi Amadou Barry xawma lolu ndax amna ñum fi fekk yagna trop fi ci parking bi stade bi le cirque bi def ay semaine ay fan kérok la gis ci cirque bu ben way bu ñew sacc pou bi ñay police diko dak biñ ko jappé ñu nako loy dé pou bu ñay mu né dañ ko né dafa am sëriñ ñu ko né pou bu ñay ko sango da ngay ngandé police yi dañoo réw ba bayiko mu dem ak pou bu ñay billahi wallahi ta'ala lolou mako fekk fi ay yaakaarna ay année 72 la yagna fi ci parking bi xolal di sacc pou bu ñay té da ngay gis ay nit di jaay ha ay pou rabu al yenn say ma gis kuy jaay gressu gayne amna ño xam dañuy ñew yor dara di dag ñu ne lan dag bu ndaw téwir gayne ngi gis nit ñi di jënd xolal tay bo jaare ci mbéddi da ngay gis nit ñi di jaay ay picc nekk ci nga gis nit ñi di jënd di sanni di muy naaw xolal yoyu mana bokale dafa nekk ci deretu sénégalais bokale ci nekk ñi tukki ñi ut liggéey ñi ut jëkkeur la ilaha illallah danaka sénégal tay bu fi nit di ut dara fokk mu bokale yalla boy tabax sa kër bala ngay tek premier père fokk nga dem def ay bokale ay xërem ñew sul ko ci kër gi fokk nga tour deret fokk nga bo paré aussi fokk nga def ay laax fokk nga def ay sarax wacc ay kamil danaka amul tay ludul lu ku neew ku yalla yërem ci sénégal kuy def dara té do bokale lool nak liko waral moy ñu wara jangale mbir mi war ko leral ñom ñoo top ut poñetu aduna ñom ñoy ñuy woowe sëriñ té duñu ay sëriñ ay buxaba lañ parce que njabar ku ci dugg rek buxaba nga légui nekato sëriñ ay buxaba lañ da nga gis tay ci lu ñuy génné lo nit ay sarax gis ngeen bañ nañ ko bawtul ko sax ay radio yo xamné uniquement légui nit ñi dañuy woté xolal rek sen wessuul li cheikh bi doon wax kérok wo waji nek ci radio bi ne ko allo de ko bëgg fenlo wo ko ne ko allo mu ne ko waaw mu ne ko man ni dama am aajo bëgg nga sétal mako mu ne ko sa aajo lan la mu ne ko bëgg dug aajana mu ne ko hi bob mom mënu mako tontu day fen comme yu mën nga tontu yep kay war nga mëna tontu bobu parce que de ko bëggon fenlo imagine loko wax mu tontu te yow gisula xamul no mel ha dara la jëlal ben chiffre rek nga ni ko nangam mu ne kër ci gennel sara nangam kër am nga loy yaakar senegal ko fi gis amna lu mu yaakar ha am nga loy ragal kan mo fi ragalul dara ñun ñu amna lu ragal am nga loy bëgg kan mo fi bëggul dara mala yo ay terme la yo xam dañ la koy wax nga defane kan mo nek fi ci yaakañ te bëggo dara wax leen mako fu nek fi tok yaangi ak projet yaangi am loy bëgg am loy ragal ray wartina nak senegal ndaw yi wo waji ñaat angam mu ne la manam na 21 ans fo nek mu ne l'université koku soko ne yow day xamna yow li nga yow day mom ay keuy rek dem egalise waji duna wa deug la de ko ko lolu beug xala bu jigen ñaata nga mu na 18 ans nga ne ko yow mom amna ben way bu lay beug mais nak bo ci jogul amna ñukoy yaax gis nga yoyu dafa yomb ba serigne ci xelu nit ñi lañuy dox dañuy xol nit ñi instant bi lan mo fi nek tay bu la ben politicien wawon ne la setan lo yow jox len ma misara jox len ma ben tour ci ñi wote campagne jox len ma tour ken ba bu la wawon nga nek ab serigne mu na la setal ma nga lo koy wax hey yow de da nga bëgg nek président sénégal muri way mu ne ma ngi ni diko gis waye nak bo nga genné juroom ñaari nak yu ñuul gis nga ay fen commencé ñu commencé parce que ci xelu nit ñi li nga soxla lañuy commencé di dox ci xaw dañuy xol li nga bëgg ñu commencé di ci wax parce que ko fi gis amna lu bëgg yoy motax julli di wara moy tane ku bëgg dara yonenti bi jangale na nokoy defé demal nga japp julli ñaari lak sujootal ñaanal sa borom wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an yalla neena kuma wo mu wuyula demal nga wo yalla nga ñaan ko yalla kuko ñaan mu may la yonenti bi yalla neena ci qur'an su ngeen ma ñaanul won duma len faale ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum su ngeen ma dul won ñaan duma len faale kon ñaan nañu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mbokk yi yoyu di tak yoyu ngir mu mussel la ci ay ciataki ay beut ay derak deru bukek deru gaynek deru musak bop piccak legi di tak bay tak ay yahi new mu jaral la nga dem ba ci armée li gas bam xoot fekk ku de ko xamne mu ngi lay ak boromam xamoo ci lu mu nek nga dam ci yaxami ben daldi jël tak ñew jox ko ben oudé yeen say nga dégg waaji ñu ne mu ne oudé bi non téré bi nak galaaj bi boko yow do sol tubey waxal ñaata la lay fay inna lillahi wa inna waxal ñaata la lay fay bo do sol tubey da nga nan dum 2 heures du matin nga ko yow ñaata la lay fay it ko la yefu dof yoy legi mom dof na doflo na la nga gis waaji nako waaw sobe yalla inshallah sama fayé 50 000 ma défar ko suma nga ñew jël ci ko xolal lool wala téré bi bokay ëw do sol dal wala téré bi bokay ëw do julli da ngay tok une semaine yodul julli nga ëwul mako la ilaha ay way sénégal ñoo ñëmé yalla ñun fu ñëm xolal xala bi ñi ray barki demb dag lamine bi dag bënn fi côté droit bi daal di dindi xol bi xolal lool peut-être koku serigne moko laaj lool mu dem diko def ñu laaj la lamiñu nit ak xolu nit nga dem ray nit la ilaha illallah ñun dañu soy te yi dafa bari ci dëkk bi dafa bari ay jigen ñoo xam nañ leen di laaj seen kawaru jëkkeer seen sikki mu jëkkeer seen wewi jëkkeer seen yere jëkkeer wala lu nekk lañ leen di laaj lu nekk ha ay serigne tariyax yo xamne dañuy jël li jigen ñi di indisposer diko bindé alquran di jël ay kamil diko duggal ci douce billahi wallahi ta'ala di jël saw diko tour ci jak billahi wallahi ta'ala mbir yu catastrophe yo xamne buñ la néwon julit dina ko def yow do ko mëna gëm fekk gaay dañ koy def hein yalla ñu yalla yërëm yoy yëp ay mbir la yo xamne bokalé la ku koy def na nga xamne dara téré wu la dugg safara rek luddul nga dé awil kharaza moy ay xor buuj ay xoru yéet yi nek ci bir geejgi ha fa so xor bu nek nga gis ñukoy jaay su ngeen deme ci marché yi da ngeen di gis jaay kat yi surtout ñoo ñu naan ay ñak dañuy indi ay der ay façon der ay deru jaan ay bop yew façon xox ha façon xeer yeb nga indi nit ñi diko jël diko tak aw izami ba'du dawab wala yahi yan rabu ali nga gis nit ñi tak ko yahu yan rabu ali gis tak façon yah bu nek sama galla gi man yahu nangam la sama galla gi yahu nangam la ana yalla li ngay loy doy yah lan la yah bi meunal yah bi bu la meunon mussel day mussel fi mu joge yow mi tak bop picc wala yahu picc ana picc ma deena yow mi tak yahu nit ana nit ko deena yow mi taxu bejjen ana bejjen fu mu joge deena kon bu fekkone bejeen bi wala yakh bi amna lu muy jeriñ mu jeriñ fa mu nekkon yoy ay musiba la ab julit daf ko wara sori benen bi moy ma yu'alliqu 'ala ad-dawab aw as-sayarat yi ñi tak ci rabu ali ak yi ñi tak ci auto yi neew na tay nga gis auto buñu takul dara auto fop bo nekk ci kalam nga gis chauffeur bi fi muy nekk ci bar bi daf ko tak ba nga yaakar ni auto bi mbeur buy beure ji la ndax ay galaaj wala ci bir wala ci pono yi fu nekk nga gis ñu tak nonu ngay gisee ñuy takal auto yi non lañuy takke rab yi non lañuy takke di tak ba nit ki day tak ba tak bop laalam fi muy teud day takal laal bi ngay gis digeen ju sey ñu joxay galaaj nako bo deme bi def ko ci sa bop laal fi sa bop bi di teggu bi na nga yëkëti laal bi ron ko ci suuf bi yenn say nga gis ko xamni dañ ko fal fen xolal semaine bi billahi wallahi wa tallahi ben way neena ma sama soxna dafa am liggey mais bureau bi mu wara xey liggey bureau bi ken ñëmu fa dugg même patron société bi ñëmu fa dugg bureau bi 2 ans ngi ñu tecc ko ken ñëmu fa dugg mané ko lutax mu ne ma kifa nekkon dafa def galaj bureau bi ken ñëmu wuko légui nak sama soxna lañ jox bureau ba pour mu dugg mané ko dugg na fa mu ne ah mo dama lay laaj kay légui nu muy def mané ko dimanche insha allah man ak mom na ñëw ñu and fofu ñu dem tocc la fa nek lepp munema même patron société bi yemul dugg ci bureau bi ndax dafa am ki fa nekkon munema jola la dafa am lu fa def do nekk jola la jola kay muslim moko upp doole hein al muslim bop jola doole yoy lañu gëm lo nit ñi la moy lak kat la lak ka ji degul olof de su ko defé rek ya yow waji nga tonj xam est ce xam nga ni degul olof dama nga balu jiko demal gis nga dila tital do total yalla ben way fi la dekon ci tol yi am ben xale bu wax ak mom mu dépasser xale bi wax ko lu bon mu ne ko yaw ma ak yaw la rek xale bi ñibi rek nit ñi ñew seen keur diw dama nga to do nga baliku ana yaay diw ñu ngi andal ak sa doom gëndal kuro diw la togn de yaay ci ko diw ga togn la ilaha illallah ay man de yalla waaji xale bi goor bi ne way suma ko nare balu rek yalla na ma auto deur moma togn ma wax ko limako wax ñu tok 5 jours geje gis waaji ci mbedd bi geje gis waaji ne ko waaji deena ci bir neeg bi ba neup da doon tekk waati ne ko mom mo de ci neeg bi ba neup ana yalla ñu koy ragalal yalla kep ku la upp doole yalla moko upp doole ah fawqa kullu qudratin qudratullah waaji dila jema tekk yalla moko upp doole dafa am doole mënul dara kenn mënu fa tuss e gis waaji naan te bu demé légui daan tégal len ma ndéki dafa mënu dara bu mënon dara kay du tégg lu ndéki wala tégg dafa togalu rër kenn mënu fi dara yalla rek mo mën lolu fokk nit ñi xéñ kérok ba fekk waaji fekke yonent bi dina law mu yéko niko pëkk yëkëti jaasi yonent bi ci bopam dindi mbar mi xacc né yonent bi kula mëna mussel lan la ko wax allah waaji trambalé rek jaasi ji wad waaji daanu jaasi ji wad xolal iman bobu mu nako yow nak ah xala nga mussel ma rek yéggal ma duñu ben ñom ñaar kon mbokk yi nañu yegne tak ci auto yi xolal auto yi tay ñata nit ñoy dé ñata chauffeur motax chauffeur yi ci ëpp safara lañu jëm surtout nak ñi daw transporteur yi car yi ak jaga njaay yi ak super yi ak taxi neew na auto bo ci dugg te gisoo galaaj ci bar bi te yoy amul benn njëriñ lan la yonent bi jangal boy dugg ci auto bi togal ba bismillah nga tok ci fauteuil bi ne subhanallazi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun li yont bi jangale kumu doyu lan mo lay doy bi ngay genn sa buntu keur lan la wax nga wax bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah mana bepp ñaan boy yaakar ne da lay meuna mussel yont bi jangal na lako même mbolo bo len jibe ragal len ba tax ngay tekki ay galaj ndax da nga ragal mbolo lan la yont bi wax nga wax Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma akfina sarrahum. Jana terminé. Mais comme duñu jang, comme nanguñu deglu ñi jangale sunna ay bidaman lañuy deglu, ño xamne ñom ci seen bop li yonent bi jangale xamuñu ko, ñoñu lañuy deglu te ñoñu bu fekke ñoñu lañuy xaar pour ñu léral leen diiné ji. Alku nañu Sénégal bu fekke ñi ñu tek seen kanam. Ñoñu lañuy xaar pour ñu léral leen. Billahi 12 millions Sénégalais yeb safara lañu. Billahi wallahi ta'ala parce que ñi ben maîtriser wuñu lolu xamuñu ko taluñu ko amuñu sax jottu nit ñi amuñu ko amuñu jottu jang sax ñom bañ nañ ko ba dañ leena tejj kenn du leen gis bu fekke waji dañ ko tejj nek te mom nga yaakar te do ko gis ludul nga de ñu ne ko diw deena safar nga jëm parce que da nga na ra nek ci lendeum ba de kon nañu am suñuy fulay bop am suñu matu bop xamne yalla ñun layla jawmal qiyam du wo samba du wo demb suñu diine ñu leer lu ko ba mu leer ba lepp lu ñuy def ñu xam lu ci l'islam santane wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukmallahi amo droit def dara ludul li ngay def nga laaj lañ la ci yalla wax te senegal bi yeb bokale la dañuy tak ci auto yi di tak ci fas yi di tak ci mbam yi di tak ci bey yi di tak ci xari di tak ci nag yi lepp lañuy tak tak buntu keur yi tak bop lal yi tak biru yi waji 16 bi muy tok sax day gas karo bi da ngay reg mu ne karo bi wal ma maçon bu efficace mu tej karo bi dougal affaire bi ah musna gis iliman bo xamne fi muy tok di khutba fala def galaji galaji fala ko def galaji fi muy tok di khutba la def galaji ñu ne jumaaji ku fi ku ko remplacer de jumaaji ki fa ñeuk nek de keneen ku ñew de keneen ñew de ko ne ka nek iliman mu ne jumaaji danaka tok nay at ken ñewul nek ilimanu jakati lolu du musiba yow nga nek julit nek imamu jakk di bokale nan 16 bi may tok ken du fi tok nga dem difa sul ay xerem ku fa tok de ha waji nga xamne bimu ñew dañ ko ne kay dimbali ñu jité dafa ne len duma tok fi imam bi don tok utal len ma 16 lañ uti waji di ci tok xala lolu ñu fu jëm te ay imam ha deg na fi amna juma jo xamne ben ci soro yu jumaaji ben ndal lañ def téré ba mu fess dal dugul ko ci soror bi kasta ko simanté ko mu ngi tim ñep xala xërem yoyu ha motax nit ñi du hasard sénégalais nit ñi mel di daw ci yo xamné xamuñu lan la té ñu njabar nit ñi jox leen ñu naan jox leen ñu lek musna fi dégg ben sëriñ muy xass ay mbokam mu né kenn ci ñom seen wa kër buñu indé ciéb bi day sangu ci ciéb bi da ci sangu ba pare ci bi ñu jël ko jox ko talibé ñu lek ko ñu do ko togg jox ko talibé bi deggu na ko ci cassette man mako deg kenn ci ñom muy fekk xulo mo am seen biir muy dénoncé kenen ki mu ne kenen ki xërem kat la day sangu ci ciéb bi ñuy jox nit ñi sangu ci ba pare ñu jël ciéb bi jox ko nit ñi ñu lek bu fekké ne koku non la mel lolu waji wax deug la mu koy def nit ñi ñi lek kon nit ñi fuñ jëm motax nit ñi wara moy tandiku xamné diiné du li ñu gis ci biti fakk ñu jang ko fakk ñu jëlé ko ci source yi lèr yi moy alquran ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi auto yi liñ ci tak i'tiqadan bi annahu yadfa'ul bala aw yajlibu rizq dafa ne sa auto bi bo ci takke li tay sa versement dina mat wala auto bi bo ci takke li auto bi dara du ko laal auto bi bo ci takke li auto bi du xosu yow dara du la laal yoy ay tiaxan la ñaata auto ngeen gis yu accidenté bar be ak chauffeur bi ñi ngi fess del ki téré ñaata kenn xamul numu toll bu ngeen ko wedde commencé len set accident bu ngeen deg dem len xol chauffeur bi gemel xol auto bi mu wacc dem len da ngay fekk bar bi fess dal bo xolé pneu yi fess dal waji ci bopam fess dal len say sax kenn ñew ne la ma dañ ma jox auto bu bes dem bu nga ñaanal ma ci nga ne ko bismillah taala loxo yi nga wax ba pare mu ne ah amul leneen lo xamantene dina ko meuna gis nga de koy xeb ndax sénégalais liñ leen tamma wax ak liñ leen tamma jox fim nek ni ku ñew ci yow bindaloko wala waxoko lu graw demal nga utal ma yaxu melantane gis nga xam nga nu mu difficile yaxu melantane li indi ko indi ci juroom ñaar nak boko inde insha allah yow sa affaire baxna la ilaha nga waji mo tax yara kuñ laaj xolu nit wala lamiñu nit mu dem indi ko lolu parce que kenn du la laaj lu yom comme ñom bëgguñu lu yom xola waji ñew ci kanamu ben way ne ko ñaanal ma dama bëgg dem Italy mu ne ko tukki bi bu baxé ci yow yalla na la koy mu ne no dindil bu baxé bi waxal yalla na dem rek ay bu baxé yalla na nga dem yoy vraiment waxal yalla na dem rek mais ay bu baxé moy waxi lan xol xam koku fim nek ni lan mo nek ci kanamam way dem rek ñaata nit ñoy dem fofu te baxul ci ñom ñaata ken da xam nu mu toll fim nek ni yeen xam ngeen ci dara ñal nek fofu di sonu di souffrir ñaata nit han ñaata ñu ngeen xam ñu nek fofu di torox te seeni mbokk xam amna ño xamantene kenn xamul ci lu ñu nek sax ba ñu yexé lañ leen duggal ci kasso yi tej kon han barki demb rek la jëm fofu amna ñoo la leer gis nga goor gi neena dembul barki dembul ba joge day am ño xam daf leen yeureum kon dimanche nga fa joge mu nga te neena am na ño xam daf leen fa yeureum kon nak nañu delo suñu xel nit amana lu mu yootu lolu baxul ci yow wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yalla xam ñun xamuñu lutax wama utitu min al ilmi illa qalilan yeen xam xam bu tuti ngeen am yalla xam yalla mo xam yalla subhanahu wa ta'ala mo xam mbok yi yoy nonu ñuy tak yu melni ay ciowri yu melni ay lam ay bejjen ay xaw ay bop nangam ay yaxu nangam wala ay xox yu ñuul ak yu nangam yoy yeb aw ma kana ala shaklin wala yo xamni dafa nuro ak ay xeer wala ay petaw bu ndaw ak bu mag ñi def ci kanam ak ci ginnaw dafal bi ci kanam auto bi wala ci ginnaw wala ci bop ki bi wala ci ginnaw li wala ci sa kanam wala ci sa ginnaw yoy yeb ab julit nako moy tandiku parce que daf koy genné ci l'islam ab julit nako moy tandiku parce que daf koy genné ci l'islam ma yu'alliqu ala dar xol am yo xamni ci kër lañ koy tak légui bayi nañ yi ñi acc ci auto yi ak daaba yi légui ñu ngi ci yi ñi tak ci kër yi seen digënté ak yalla ñaata kër yu ngeen xam buntu kër gi bejjen mo fa nek seen digënté ak yalla ñaata kër yu ngeen xamne salle bi bo toggé ci fauteuil bi jakarlo buntu salle bi yang fay gis boutel ak lu xonk luñu ëw lu xonk wala bu wéx wala ngandum bijeun ñu buñu def ay pétaw dafar ko mom rafet tak ko fofu ñaata ñaata ay sal wala ay buntu kër nga koy gis ñaata ay buntu neek yoy fekk lool yi tak ci bir kër yi ak yi ñi sul ci bir kër yi sul wa da ngay dégg ku nekk sul kër gi kër gi dey gis nga dañoo sul yene say sax waji bala muy sul da nan carleur bi kagn ngay waja carle mu ne nak mu ne bul carle gum xaar bama ñew fa am yuma wara ki ci kër gi attention xaar bama ñew kagn ngeen di tek fondement bi mu ne gi ñu ne xaaral xaaral bama ñew ndax première brique biñu wara tek dafa am lu la nek la ana yalla ay way senegal ana yalla ayna allah xala yalla amul place suñu dundu kenn sa xel du dem ci yalla ndaysan ben xala bu jigen bu tuddu fatima umul mu'minin ci marok dafa jënd ben terrain bu mag mu joxe ndigal nañ ko tabax juma ak ben université liggey bi tambali mu tambalé wor liggey bi di dem muy wor liggey bi dem muy wor mu paré ñu ne ko soxna ci paré na mu daali indi sijadam daal koy lal ci digg juma ji daal di julli ñaar rak daal na joxna ko julli ji fi sabilillah allahu akbar xolal ñun xolal koku parce que ñoo ñu seen xel dafa nek ci yalla ñun suñu xel yeb ci ay bokalé la nek ñun dañoo lank ne Sénégal ngay rom ñu ne la ah yow di xolal amna ben suñu ben rak fa muy liggéey day xey ci ñew nga gis gaay di ko xol day ñew tok duggu birom tok du lara du ray du diw du nan gaay nak wa yow mais est ce que nit nga yow est ce que nit nga mu na la la ñu ne ko yow da ngay dugg fi yow fi ñepp tak yow rek nga fi tak yow boy yaang ci danger yow xala yoy yow boy yaang ci danger yow fi gissou gaay amna ben way bo xam dañ nan ko xolal fi ñepp yobu na len suñu dekk ñepp la yobu suñu dekk ci pa bi fa nek bam dess yow mais yow wëro worna yalla yow wëro lolu moy lan fekke senegal ken worul sa bop nga ab nit bi big sax worulo han nit tok nga jog sax ba ci president la republique kérok bu muy def serma fele RTS premier équipe dafa ne indil len ma fauteuil ñu dem palé indi fauteuil jëlul yi nek RTS de ngeen lool est ce que de ngeen ko dafa lank ne du tok ci fauteuil RTS ba muy tok palé lañ jëli bu xet tok ci auto dawal ko indi ko ne ko hey ñew na mu ñew bu doga tok xolal lool kin wuulul sa bop ndax japp nga ne legi li nga yor dem ci keneen waaw ndaysan parce que gëmuñu yalla gëmuñu ne yalla moy joxe yalla moy xagn gëmuñu ko Sénégal gëmuñu ne yalla moy joxe ku am yalla mo la jox ku amul yalla mo la xagn billahi gëmuñu ko te yalla moko wax de wama min dabbatin fil ard illa ala allah rizquha yalla moy joxe yalla moy xagne amna fi ño xamne kër nañ ba son amuñu dara amna fi ñu daw ba europe amuñu dara amuñu amna ño xamne ñu ngi tok fi musñu tukki sen tranga mu ngi fi lepp fekk len fi amna ño xam dañuy xef fi lu ñor dem fa la di torox nek mbir mi fi la won kon julit ne gëm ne lepp lu mu am yalla la lepp lu mu ñak yalla la talalal yalla sa loxo talalal yalla sa loxo yi ñi tak ci kër yi aw yudau fihima i'tiqadan bi annahu yadfa'ul bala japp ne lol day dindi bala aw yuhilul baraka wala day dindi barke fil makan en say nga gis ku tak khalis amna ben way ndaysan da dan warate par aljuma buñ julle ba pare rek mune billahi wallahi limay jay tere bi billahi wallahi wa ta'ala ku ko tak do takhali ko deureum 100 francs lay jar mais gis nga waji bu inde 100 feuilles yeppay jar da lan ku jënd rek bul dem ba mo wax la nokoy defare billahi wallahi ta'ala ku ko tak do takhali ko deureum hi gis ngeen ko defé gaay yi joxma ba ñepp jënd feuilles jeex mune bo démé bokoy aw da ngay duggal deureum ci biir ngaw ko nga tak di ngeen wax bi bo demé bokoy aw ngay ji duwal deureum waji awal lako billahi wallahi do to takaliko ak deureum gëdi gëdi sa gay tind ba affaire yi jax tak waji ratale dem yoonam suba mu photocopier ñëwaat gis nga fi mu jaar nit ñi gis ngeen wana deug ya yow yaangi takali chaque jour deureum ngi ci biir est ce que takali ko nga ak deureum fo nek deureum nga fa lolu njublang la koku day njublang nit ñi pour lek sen ala waxuma la fen kay koku bu doon islam dañuy door jaxé ci bop bi non nit ñi lay reeral manat dafa am fu mu wiri jaar fa ba lek xelu nit ñi xalaatuñu nit ñi duñu xalaat lool moy wax ji amna ben way bu doon jaay bi ay grain ay bant da nan banti li moy plem sekh yab bi mu ne kula sekh yab bi la dem mu ne lo dara senegal dañu gum affaireu dem mu ne li bokay gas xaju gudi ngay jog kula gis de ko gis mu de fi gis kay la ilaha illallah jënd jaayma ñaata lay jar mu ne fan wer nga am jaayma pan bu mu indi bala muy dem lepp jeex kula sekh yab bi la yoy ay mbir la yo xamni dañ koy def pour lek alalu nit ñi bi mo gëna tuti li ni malay wax mo gëna tuti ci liste bu xabal senegal yi di def mbokk yi lu melne tak deureum ngay gis tay amone na fi ay xalé yo xam dañuy bënd duubal wala bënd fistine takal len ko nit ñi dañuy tak bay tak xaaliss man gis na ko bataay xawma yeen nak gis na ay xalé yu takal fistine ay xalé yu takal duubal armignon bu ngand bobu ñu bënd ko ngay gis xalé bi tak ci ndigli wala fistine bi wala ñu takal len lan xorbuuj wala ñu takal len pettaw ha wala ñu takal len bop til nga gis nit ku tak bop til wala bop kewil amna fi ñuy tak we amna jigen ño xamne dañuy tak we jigen bu am dom bu ñu dugg sa neek bu ñu genee dom ji de ñu ne la bo ci reyé temps wu lire da ngay nek borom alal bo ci reyé nombre wu lire ci wé bobu hein da ngay am alal xolal lool ndax alal ngay ray ay nit ndax alal dañ xol suñu bop ikhwani li yeb dafa bok ci ay mbiri nga xamne mina shirk bokale la li annahu ta'alluqun bi ghayri allah ndax dafa bok ci aju ci kudul yalla fa subhanallahi kayfa yansa quzu aqlin salim wara awhamin wa khiyal sel ñel na borom bi subhanahu wa ta'ala nakala julit di jele xelam wekku ci leneen ludul yalla borom xel mu set borom xel mu sel borom xol bu set bu sel nakalay jele xelam acc ko ci kudul yalla subhanahu wa ta'ala wala mu def ko ci ay mbir yo xamne ay image kessela du dara wala ay xarfa fufa lo xamne du tous yo xamantene gem ko cha xaan la kiko gem wala mu def ko bu day dem safara mbok yi nañu yekne an-nafi'u wad-dar huwa Allah ki lore ki jeriñe moy Yalla amul kuy jeriñe amul kuy lore kudul Yalla la ilaha illa huwa amul ben bur budul borom bi subhanahu wa ta'ala wala rabb siwahu amul ken kuy borom kudul ki so gemé li sa yep nga jël ko delo ko ci yalla subhanahu wa ta'ala diko ñaan diko bak diko jégé laqatu ci mom di muslu ci mom sunu borom subhanahu wa ta'ala ar la ndax mom mo wax ci alquran wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku sukkandiku ci man yalla ma doyla ikhwani mbokk yi li ma don darsu tay ñu ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deug top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah